Szerám, és Timpa! Már el is fejtettem, milyen videókat nézni, mert mostanában ugye nem volt stream, és akkor se videókat néztem. Volt egy ilyen felkapott Creator TV-s videó. Csávok, Live Tinder 2.0. Mondottam, megnézem. 370 ezeren látták, 16. a felkapottak között. És ez nyilván ezek a csávok, az le van kopizva külföldről. Ez a Live Tindert is láttam a külföldi videókban. Nem sok dolog megy annyira a Creator TV-n, de ez például pont megy. No signal. Várjátok, valamit át kell állítanom itt. Rájöttem amúgy, hogy... Zseni vagy. Egy zseni vagyok. Figyelj. Kész. Működik. Ennyi. Mehetünk. Zigi! Joer Junior! Ez a feeling, amit akarnak adni, ez nagyon amcsi. Külföldön van egy csomó olyan youtubernek ilyen csapata, és ott mindig megvannak ezek a fú, mindenki kurva laza. Mr. Beastnek a csapata is, tudjátok, mindig ott van, és mindig nagyon lazák. Értem, hogy honnan importálják ezt. Jaj, ne a vírus. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, óriási szeretettel köszöntök mindenkit! Elérkeztünk a Csávok legújabb epizódjához. Creator TV-nek a ügynöksége az elég sok állami megrendelést kap, úgyhogy azon keresztül is tudják fenntartani ezeket a műsorokat, amit más nem biztos, hogy ki tudna fizetni. De nem megyek bele, mert nekem is hoznak néha szponzorokat. 8 darab leányzó fog egyestével érkezni hozzánk, mi pedig, hát, megpróbáljuk őket elcsábítani. Utána megkoronázzuk egy privát bulival, úgyhogy ez egy extra nap lesz. Köszi Joer a szót, mi itt is vagyunk már egyébként. Ez a vírusipi, ez ő is jó körökbe került bele. Ezek az emberek azért nem a karizmájukkal tűntek ki valószínűleg. De emlékszünk, a vírusipinek volt egy száma, amit régen elemeztem, borzalmas volt. Legalább kapott egy lehetőséget. Itt rengeteg szimpatikus úriember kapott egy műsor. Show, szerintem nem fura, hogy hátul csókolóztunk, szerintem nem lesz belőle para. Csak egy újabb epizód. Haló? Ó, de viccesek. Nézd meg, a hüvelykujját szokkodja közben. Tesó, legnagyobb, öntsük le a picsát. Tudod, amikor így társaságban mentek, és oda egy másik társaság, és akik így beszélnek, az, tesó, izé, az szokott, akkor szoktuk ilyen kellemetlenül összenézni mondjuk a csokival, hogy így. Hát ez nem a mi társaságunk, de hát még lehet, hogy valakinek ez a társaság, meg valaki lehet, hogy elhiszi ezt a jelenetet, ami nyilvánvalóan az egész ki van találva. Ezek hány évesek amúgy? Mirám, itt vagy? Hogy állsz a piák? Legalább jól érzik magukat. Én így vagyok. Jó időben jól érzik magukat, és ezért fizetik őket. Micsoda segget be kellett vágni, látjátok? Amúgy ez tényleg milyen költségvetés? Azt hittem, hogy fesztiválon vannak, és akkor így random behívnak csajokat, de az, hogy ide hoztak 30 embert busszal, az, hogy szerepeljenek ebbe a videóba, az már, na, az egy másik költségvetési szint. Na, szeretném, hogyha mindenki venne egyet. Gyertek, arra lehet bevaszni! Abban igazuk van, hogy valószínűleg az ilyen tartalmak érdeklik a fiatalokat. Bár külföldön ez a fajta tartalom már lefele megy, szóval kicsit későn, de hát behozták itthonra is. De egyértelműen fiataloknak szól ez a műsor. Csak kérdés, hogy egy fiatalok mennyire érdekli őket fél órás videó. Bármelyik fiatal, aki meg tud angolul, akkor ezzel sokkal jobb műsort talált, amiknek ez az alapötlet. Kis csicska! Most, hogy teljes a Csávok banda, nincs más hátra, kezdődjön az, amiért itt vagyunk. Indul a Live Tinder! Keresünk nekem csajt! Igen! Sziasztok, Cigi vagyok. Cigi? Ez a nem vagy Cigi? Emlékeztek, amikor a színen bulisztunk elsőnek? Ti emlékeztek? Én nem emlékszem. Ez olyan kellemetlen. Miért kell ez mindenkinek ott állni, mint valami fiúban, de ez olyan vicces. És akkor mindenki billegeti magát. Sok kis összetevőből, de összeadódik valami kellemetlen érzet. Hát én már megelőlegezem mindenkinek az idei színbérletét. Kis színreklám. Ki az, aki miattuk megy el a színre, azt is megnézni. Bizonyos testrészeimre ez nem fér rá egyébként. Csak mondom, egy másodpercre... Vicces. Sziasztok, Zsani vagyok, 21 éves. Szia, Cigi vagyok, és hogyha balra húzol, csicska vagy. Balra. Ez jó szöveg volt. Szia, kislány, itt van a sipi. Fú, ez meg... Ezek... De az a baj, ez sehogy se vicces. Mit csinálsz te ott? Nézem a streamet. Érted, ha legalább olyan szövegeket mondanának, ami ironikusan vicces, vagy komoly, vagy... De itt semmi. Tekinek lejárt a műszakja, mindenki köszönöm, jön el. Szia, Teki! Mert utalni. Szeretem, ha peckesen állat, Titi. Nekem is egy sendőben. De jobb volt, amíg nem hallgattuk végig ezt a szöveget, szóval most ez... Szia, kislány, itt van a sipi. Szeretem, ha pecke csinál a titi. Úristen, jobbra! Yeah, én is azt mondom, hogy eddig ez igazából itt csak elrontani lehet. Ha oda megy valaki és csak köszön, az valószínűleg jobban jár. Köszönöm szépen! Szia, pont úgy nézel ki, mint a második barátnő. Jaj, ne. Ezt a szöveget a Rossz Tinder szövegek 2014-es hat lépés videóban már parodizáltuk. 2014-es videóban. De eddig csak egy volt. Szia, Lénárd vagyok. Egy ölelés többet ér, mint 100 bók. De hogy bármi történik, itt megőrülnek az emberek. Mikor fognak fújolni? Ezt tök ki, az én vagyok 19 éve. 19? És arra várok, hogy elsábítsanak. Én ezt nem fogom tudni végignézni. Szia, Kósz Milán vagyok, szeretem a vonatokat, és egyébként lehetnél olyan, mint a modellvasutam, hogy amúgy eltologatnának minden nap egy órát otthon a szőnyegen. Ez vicces 19 éves csajoknak ilyeneket mondani 30 éves csávóként. Jaj, ne szörnyű. Ez nagyon rossz. Ezt nem bírom egy másodpercnél tovább nézni, mert meg kell állítanom. Arra bocsánat! Még ő kér bocsánatot. Ilyen a puha tábor a pokolban. Gyere, Jászmin drága, hogyha tetszem, akkor táncolnod kell velem. Muszáj, figyelj, szverkej! Ezek felnőtt emberek. Felnőtt emberek. Mindig emlékeztetem magam erre, úgy 5 percenként majd. Emlékszem, amikor jött fel a YouTube, és akkor azt gondolták az emberek, hogy majd itt minőségibb szórakoztatásra is esély van, mint a tévén. Bárig a tévén ott van a pénz, de majd a YouTube az underground följön, és ellensúlyozza, és itt majd minőségi dolgok lesznek. És itt vagyunk 2022-ben, és nem a tévé hibája volt. Erre van igény. Ez van. De hát ez nem nincs ezzel gond, nem? Azt tudja szerintem a kellemetlen feelinget, hogy úgy érzed, hogy ilyen 6 évesek szintjén vannak ezek az emberek, de közben az egész a szexre van felépítve, meg ilyen ocsmány szexista dolgokat mondanak egymásnak, és úgy érzem, hogy az oviban a dugásról viccelődnek, és azon is ugyanígy cringe-elni. Fél, elmenni bevásárolni, megsétáltatni a kutyát, Jászmin. Ez csak a teendő listám, hogy mit akarok ma megcsinálni. 19 éves. Jaj, menjünk tovább. Csak akkor adj, ha később nem veszed el. Ami ezt tetszik, jobbra, nyilván. Sziasztok, Panni vagyok, 19 éves. Miért mindenki 19 éves? Nem volt akkor, mondjuk valamennyire érthető, hogy korabeli lányok nem jelentkeznek ilyenre, mert szegény, szerencsétlen, világukat kereső kislányok, akik ilyenekre jelentkeznek, mert egy, nem tudom elképzelni, hogy biztos lesz ilyen, aki kicsit az korukbeli, vagy legalább nem lehetne mindegyik az apjuk, de ez így kellemetlen. Vagy ez ilyen nekik az ilyen, ezért tök jó, hogy fizetnek azért, hogy szédítsük a 19-18-20 éves csajokat, és akkor most csinálunk egy showt, azt eladjuk, aztán utána meg gondolom, ott fizegetik ilyen kurva kellemetlenül őket egész nap, ha már ott vannak. Vagy milyen feelingem van? Szia, Panni! Kicsit lehetne pörgősebbre vágva, nem? Az, hogy mindenkinek végig kell nézni, hogy ide jön, aztán visszamegy, szóval, hogyha én lennék a vágó, akkor ebből aztán lehetne aprítani. Tudom, hogy nagyon idegesek vagyunk mindannyian, hogy itt a nagy közönség, de relax, baby, relax. Mer relax? Oh! Mit várnak ezek? Amúgy tudom, hogy ez direkt kellemetlen. Tudom, hogy az. Tudom, hogy ők is tudják, hogy ez ciki. Csak az a baj, ez nem úgy kellemetlen, ahogy hogy viccesen kellemetlen, hanem úgy kellemetlen, ahogy a Office-ban a Michael hitte, hogy vicces. Pénisz. Szia. Tényleg? Már most? Hát a pénisz miatt. Hát... Jó, a péniszekkel. Hova? Ezek mind azok. De figyelj, nekem csak egy kérdésem van, hogy nem ültél véletlenül egy kis csinába? Mert az a seg elég eszméletlen. Igen, az Office vicces. Értem a kommentekben, csak úgy vicces, hogy tudjuk, hogy az egy show. De hogyha mi ott átélnénk ezt nap, mint nap, amit a Michael csinál, akkor nem lenne vicces. Ez a csávó, ez a legrosszabb, amikor amúgy én vágom, érzem, hogy a nyalakodás nem jön be a csajoknál, és egy kicsit magam is nagy kedvelője vagyok annak, hogy így szeretek beszólogatni az embereknek, nem tudom, feltűnt-e. Úgyhogy nem fogom vissza magam a lányoknál sem. És akkor ezt lehet ízlésesen, és tudni, hogy mi a vicces, mondjuk ilyen láthatlanban nehéz, de hogy így én is szeretek beszólogatni embereknek, még hogyha ez a néha egy kicsit túl is lövök a célon, de próbálom ízlésesen. De ez egyszerűen nem vicces, ez csak ilyen borcalmas. Egy kérdésem van, hogy van-e kaszkód, mert beléd mennék hátulról. Jó, nem fogom mindig megállítani, amikor kurva kellemetlenül érzem magam. Egy másik timeline-ban lennénk, akkor én most egy ilyenekre hívnának operatőrködni, és így fognám a kamerát, és így... És ez a lány, az neki nincs nagy igénye, ahogy nézem. Mondjuk ezt lehetett tudni abból, hogy ebben a műsorban elmenni. Srácok, le a kalappal előttetek, azt kell, hogy mondjam. Pont ezt gondoltam. Szia, Panni, nem vagy véletlen egy varrónő? Már bevetnél 20 centit a gatyámból. Bazeg. Ez kreatív volt, nem? Megadom. Sziasztok, Rúri vagyok, 15 éves. De nem, 20. Na, mindegy. Jó, ők is 20 éves, kiderül. Vicces. De vicces mindenkit, bazen. Pedig már egy csomóan elkezdtek felizgulni, aztán elrontotta ez, hogy 20 éves. Vagyok. Ezek a fiatalos zenék a legjobban. Vagy tanára, Lénán! Szia, eljössz vele a Palacsita Fesztiválra, tojtaj meg én. Nem ő a hibá, nem az Ari a hibás! Igazából ez az egész idő sokkal kellemetlenebb, mint bármi, amit az Ari csinál. Később vállalnám fel amúgy ezt a videót, mint azt a dolgot. De a vírusripi, ez akkora egy ripacs, hogy ez borzalmas. Ez nem a Dezső Bence nagy haverja amúgy? Ez hogy lehet végén? Én így is nehezen nézem végig, hogy én ezért borzasztó mennyiségű pénzt kapok, de hogyha csak úgy önmagamtól nem tudom ezt, hogy lehet végignézni. Hat másfél percet, nem bánod meg. Abban a másfél percben mi tartozik bele? Tojtojozunk egyet. Pedig lett volna esély itt valami normálisat mondani. Akkor bal. Egy kérdésem van, hogy mi a különbség az erekció és a diploma között? Nincs diplomám. Bal. Szerintem az sokkal viccesebb lenne úgy megvágni, hogy semmilyen meg ilyen reakciók nincsenek benne, meg zene sincs. Csak ez, és így bal, jobb, és így fú, de képzeljétek el, milyen kellemetlen lenne. Megpróbálom élőben így megvágni. Majd az, hogy zenét nem tudom leszedni. Van valamilyen nemű betegséged? Van! Nem kérsz? Így jobb volt, nem? 8 éve. 18 éves, Jézus Krisztus. Már ők is érzik, hogy ez kicsit netes, nem? Beadom a másik oldalt. Valaki halat eszik, vagy csak örülsz, hogy látsz? Így az igazi ez a videó, nem? Viszont, hogyha szerinted se az Ariák a hibás, akkor húzz jobbra. Istenem, az meg, ez most vicces. Ez az olyan, hogy így nem tudom, hogy mi lenne a vicces, úgyhogy így random, így ilyen popkulturális dolgokat mondok, és akkor hátha. Ja, így össze lehet kacsintani, ezt te is ismered. Te is hallottad ezt a mondatot az interneten? Te is hallottad? Igen. Én is hallottam ezt a mondatot az interneten, sokan mondják ezt. Úgyhogy ez most vicces, ugye? A point már nem találok ki hozzá. Szerinted se az. Olyan vagy, mint a pörkölt tejfölös dobozban, megleptél, de ha már így van, akkor kinyalnálak az utolsó cseppig. Fú, bazd meg, 18 éves csajoknak ez elegáns, nem? Keci unalmas ez a videó amúgy, nem tudom, azt mondtam már. Szóval felénél tartunk, és már nagyon unalom. Nem akarják valami feldobni? Sziasztok, Nárcisz vagyok, 19 éves. Szia, Nárcisz! Csöcsök! Bal! Hát, pedig mindent megpróbált. Nem lehet azt várni, hogy emberek, akik abból élnek, hogy szórakoztassanak, ennél többet ki tudjanak nyögni. A Nárcisz mennyire szép név, hogyha meglátnak, megáll a hív. Féltékeny vagyok a szívedre, mert ő ver benned, és nem én verem beléd. Shit! Azt a kurva. Szóval ilyenkor mennyire büszke a szín, hogy ezt szponzorálja, vagy a, nem is tudom még hány szponzort írtak ki. Erre bazd meg van pénz, bazd meg. Ezt szponzorálni. Keci, hát ezt nem hiszem el. A szín, a no signal, ez mindenki kurva büszke lehet erre. Az a baj, ez az ilyen nyomás, hogyha te egy jogosan kérnél ki már egy ilyen 18 évesen azt mondják, hogy beléd verném, és jogosan mondanád, hogy ne haragudj, hogy itt legyen vége ennek a mókának, de akkor se lehet, mert ott a nyomás, hogy mindenki nevet, mindenki örömködik, mindenki és akkor ott vagy, és akkor utólag majd lehet mondani, hogy ez kurva kellemetlen volt, de azt mondják, hogy miért nem ott a helyszínen, és ez a nyomás ilyenkor. Ez egy olyan pszichológia, ami miatt egy csomóan ott helyben nem mernek nemet mondani, vagy majd ellent mondani, de közben belül lehet, hogy így Jézus Krisztus, ezt mondják, Jézus Krisztus. Az összes DJ azt írjátok, egy évben van öt fellépésük, az korrekt. Mint a Jesse. Tudom, hogy kicsit piros a színem, de nyár végén találkozunk a színen. Na jó, beleraktunk még egy kis színszponzort. Ezek a színesek jó kis hirdetésre tettek, nem? Kérdés, sokan megnézték a videót. De nagyjából a szín is belőtte, hogy milyen korosztályt vár. Szia! Ez a zene már nagyon unalmas. Mióta megy ez? Már 10 perce? Mi a? Szia, Narcisz! Látom, hogy ideges vagy, de egyébként engem nem zavarna, hogyha torkig lennél velem. Ilyenkorban másoknak már gyerekeik voltak. Ezek meg 18 éves csajoknak azt mondják, hogy beléd verném. Nyilvános műsorokban. Ez nem az én napom, mi a fasz van, basszeg? Nem is értem. Azt mondtam, hogy mit mondott, ez nem azt mondta, ez mit mondott éppen, hogy... Azt mondtam, hogy torkig szopjon egy 18 éves, miért nem akarnak jobbra húzni? Mi a fasz van, basszeg? De a faszt azt kisípolják, hogy beléd verem, meg a torkig gecibe baszlak, ezeket nem. És mi lesz a lélekkel? Mi lesz a lélekkel? A szeretet nem vár, a szeretet nem jön el érteni. Boci-boci tarka, se füle, se farka, tudod, hogy szívesen megyek el az arcra. Balra. Amúgy nem véletlen gyerekverseket mondanak gyerekeknek. Arcra verős is volt már, jó van, tovább kipipálhatjuk. Amúgy ezt lehetne amúgy tényleg viccesen is. Esküszöm, hogy ezt lehetne viccesen, ha mondjuk nem fél óra lenne, mert mondjuk keci unalmas és nagyon hosszúra van vágra, de ezt lehetne viccesen, tudod? Lehet kicsit piszkálódóan viccesnek lenni, csak... Nem, gondolom, ezt nem ők találják ki mindent, hanem megvan írva egy csomó előre, mert csomót már hallottál jobb verzióban külföldi izéken, vagy összeszedik ezeket, nem tudom, hogy honnan szedik össze ezeket, meg vannak írva előre, kiosztják egymás között, vagy nem tudom. Ezt lehetne viccesen is, csak egyiknek sincs. Az a baj, nem, már nem ez az első csávok, amit látok, semmi, amitől meg tudnád őket különböztetni, ugyanaz az összes. Pedig egy ilyen műsorban, főleg, hogyha ennyi pénzt adnak rá, akkor tényleg lehetne valamit csinálni. Tele vannak szponzorral, idehoztak egy rakás embert, itt van egy egész helyszín, egy stáb van nekik, minden, és annyi kéne, hogy ez minden megvan körülötte, csak ez a pár csávó tényleg szórakoztató legyen, és ezt sikerült összerakni. Pedig annyi karizmatikus ember van, jó szövegekkel, és ide raktak 7 ugyanolyan embert, ugyanolyan bunkó szar primitív szöveggel, szóval úgy érzem, hogy minden megint egy csomó, szóval megvan a körítés, és aztán már csak tényleg az a pár százalék kéne, hogy akik szerepelnek, azok valami karizmatikus, jófej emberek lennek, de inkább az volt a lényeg, hogy minél szégyen teljesebbek legyenek, az fölmondják a szart. Ők olyanok a YouTube-on, mint a Pixa a zenében, nem? Előttem áll egy angyal, gyere és basszunk, amíg nem jön a hajnal. Oké. Okay. Jobbra! Nem szép példát csinálnak itt a lányok, hogy ezzel a szöveggel jobbra húzza. Nekünk amúgy a 6 lépésen az első videónk, a második vagy a harmadik videónk a Tinderről szólt. Akkor jött be kb. Sok így embereket interjúztattunk az utcán. És ez volt 2014-ben. De most már 2022 van, még mindig ez a téma. Nekem is van Tinderem, megnézem, mi van ott. Azért regisztráltam, hogy a Nicolas Victor Tinder rekordját megdöntsem, de rájöttem, hogy ez lehetetlen, mert azt fizetni kéne, meg nyomkodni, és kb. Két havonta egyszer jut eszembe, hogy van a Tinderem. De amúgy egyért rájöttem, hogy hasznos, hogy van Tinderem, mert egy csomószor szoktak a nevemben kamu Tindert csinálni, az én pofámmal, meg képemmel. Facebook profilt is láttam már a fejemmel. Ami, tudjátok, hogy nem én írok, mert nincs Facebookom. Tinderen meg, hogyha nincs ott egy pipa, akkor nem én vagyok. Nem én vagyok! Ha csak nem a hivatalos Instagramon írok vissza, vagy nem tudom. Nem nehéz profilt csinálni bárhol. A fejemmel csinálta a profilt Facebookon, és jelentettem a Facebooknak, azt mondta a Facebook, hogy mivel nincs sajátom, nem, ők nem hiszik-e, hogy én létezem, vagy nem tudom. Nem jó, akkor basszátok meg magatokat, most nem tudok erre mit csinálni. De hát ez ilyen. Ez, az embernek sok helyre kikerül a pofája, akkor visszaélnek a pofájával. Nem én vagyok az egyetlen, csak tudjátok, hogy nem én vagyok, ha csak nem. Tinderen egy pipa van, Instagram, meg hivatalos akontjaim az mindenhova be van írva, az kész. Mert belédódnám az összes 20-osom. Tudom, kire emlékeztetnek egy kicsit most, és ez ilyen rossz emlék, így még ilyen gimis időkből voltak ilyen, volt egy srác, voltunk egy táborban, és ő is ott odajött, mindenki rühelte, és volt valami csatlós, aki meg jött utána, és mindenkinek beszólt, ilyen kurva kellemetlen pöcs volt, de valami tanárnak volt a fia, vagy a mindegy, valami. Az a lényeg, hogy így egyszer ültünk, és akkor bejött egy szobába, ültem egy barátommal, és akkor elkezdte ott szídni minket. És ilyen szintű poénokkal, és ott volt a haverja, aki mi meg így ültünk, és így és így mondta, és csak ez a haverja röhögött, és így néztünk össze, hogy ez mi a fasz, és így nagyon rossz volt, és egész táborban, meg még valaki, még talán lányokat is bántott. Az lett a vége, kapott 3 kurva nagy nyakleves, így repült a székek közé. Na mindegy, csak eszembe jutott, és így erre emlékeztetnek ezek a csávók. Sziasztok, Petra vagyok, és 21 éves. Azon gondolkozom, hogy miért ilyen hosszú a videó, szóval értem a koncepciót, de tényleg le lehetett volna vágni, csak a mondjuk mi alapján vágod le a legjobb dolgokra, most az egész egy rakás szar. Ők már voltak nővel amúgy? Lehet, hogy voltak. Csak nem látszik. Oszta mindenit. Terroristák vagytok, vagy ki oszta ezt a bombát ide? Igen, amúgy ők született előadók, nem úgy, mint én. Én ennek megfáradt, savanyú, köpködő ember vagyok. Ők meg tényleg az, akit így elgondolsz, hogy kell a mai kereskedelmi médiában. Kérdés, hogy nekem ez annyira nem szórakoztató, de megértem, hogy valakinek miért ez szórakoztató, de az a baj, hogy ezt még lehetne akár jól is, csak úgy érzem, hogy annyi, amit fel tudom mutatni, hogy gátlástalanok, de ez egyik sem, nem a saját szövegeik, szóval nem, bármilyen szöveget mondanak itt, ezt még nem is ők találták ki, nem túl karizmatikusak, semmi ilyen jó rögtönzés nem láttam, ami vicces volt, többet várnék. Köszönöm szépen! Legyen már vége, bazd meg! Halihó, Jucus vagyok, 20 éves. Szia Jucus, egy kérdésem van, hiszel a horoszkópban? Igen, hát látod. Jó, ezt értékeltem. Végre! Meg kell adni, hogyha valami jó, azt is. Ez így korrekt volt. Ez a zene már az agyamra megy, bazzeg, ezzel fogok álmodni. Lilla, ne akasszál ki, bazd meg. Na jó, srácok, hát ez kemény veled volt. Együtt ide álltunk, jó fejek vagyunk, Isten, de jó fejek vagyunk, menjünk, ezt szopjuk le egymást. Úgy azt mondanám, hogy valószínűleg nagyobb esély van, hogy egymást leszopják, mint hogy őket leszopja valaki, de rájöttem, hogy figyelj, azért ide válogatták a 19-20 éves rajongó lányokat, bebaszatták őket, szóval ha valamikor, akkor most végre szexelhetnek ők is. Sipjéknél az anyukája nagyobb sikert adott neki. Jó fejek vagyunk, Istenem, jó fejek. Amikor lekapcsolják a kamerát, és na, takarodok a gecibe, rellek titeket, faszszapók, és mindenki elmegy másik irányba. A profik így nyomna. Figyelj, mindig, amikor valaki beszél, a többiek így csinálják, te csináld ezt, a másik így nevetgéljen, és akkor van egy ilyen izé. Cheerleader effektus. Sajokat, meg előrukat. Megjött a Sipi anyja, smárolom kell vele. Szevasztok. Vises puha tábor ez az egész. Folytatjuk az estét, ez az első csávok primi buli, amit most meg is mutatunk nektek. Ha ti is pörögnétek így velünk, akkor megtehetitek a no signálot. Ja, elmegyek egy csávok prémium buliba, hogy mit mondtak. Ez egy epic videó lenne. Ki kell mozdulni? Elmentem a csávok buliba. Bulgáriába. Csokit rájuk szabadítom, bazzeg. Kíváncsiak, mit lehetne ebből kihozni. Fesztivál szezont. A színen fogjuk zárni. Színe! Szín, adjál jegyeket! Jelentkezek sajtójegyekre. Kérek sajtójegyet a csávok bulikba. Tényleg az ember. A legnagyobb király a Sipi. Sziasztok! Ez így menő elköszönés. Igazi vicces volt. De nem zárjuk a részt, mert kezdődik a buli, és nem fizeti szót. A jó a buli fogyagunk. Azt a mindenit, gyerekek! Jézusom, ez meg... Kecsiben is stúdiójuk van. Figyelj! Ezt értékelem. Akkor a buli volt. Csávók! Jó volt, figyelj. Azt mondom, hogy néha kell egy kis ilyen is, nem? Ilyen videó, amit így megnézzünk, és így... Ez egy ilyen videó volt. 16. a felkapottak között. Igazából nem az ő hibájuk, és hát de az ő hibájuk is, csak ez egy az egyben egy külföldi műsornak a kopizása, a szövegek, a stílus, gyakorlatilag minden egy ilyen Tesco gazdaságos másolata egy külföldi műsornak, de tényleg még nem csak a műsor, amit kitaláltak, hanem a stílus is, minden, még a hangulatot is próbálták átvenni, nulla eredetiség, és akkor nyilván azt érzed benne, hogy így valaki kitalálták, hogy ez így jó lesz, ezt sokan nézik, ezt egy csomó szponzort lehet, ez a Creator TV-t majd viszi, gondolom egy csomó pénzt belenyomnak, mert egy csomó műsorok van, amiben tényleg rengeteg hirdetés is bele van tolva, és mesterségesen feltornáztak a nézettséget, ennél nem tudom, hogy ez mennyire volt hirdetve, lehet, hogy ez nem volt, de nem nagyon érzek benne értéket. Elhitetti, hogy fiatalos, elhitetti, hogy történik valami, végtelen hosszú, amúgy feleslegesen, végtelen primitív, semmi eredetiség nincs benne, hanem így, nem baj, legalább azok emberek elhiszik ott, hogy milyen jó pofák, nem? Az maga, hogy átveszünk egy ötletet külföldre, ez teljesen rendben van, de úgy megéri azt, hogy átvesszük, és csinálunk egy sokkal szarabbat. Nem tudom. Ezt már mindenki eldönti. Nekem annyira nem értem meg ezt most végignézni, de hát legalább látjuk, hogy mi megy ma a YouTube-on, gondoltam, hogy megnézem, hogy mi megy a YouTube-on, mert nem, miket csinálnak mostanában itt... Sztár öltöző van, a Káosz TV átköltözött ide, amit valamennyien néznek. Itt van a Viszkok Fruzsiék podcastje, az valószínűleg ez a legértelmesebb dolog a Creator TV-n. Meg azok a neres műsorok vannak még, hogy az ilyen neres influencerekről csinálnak ilyen report videókat. Azokat már láttam élőben a Én Utam Tóth Gabi, ott nagyon megtudtuk a Tóth Gabinak az ő útját. Puskás Peti is elmondta, hogy ő milyen jó fej, és mennyit adakozik embereknek, szóval mindent láthattunk ilyen. Ilyen, tudjátok, ezek a nagyon ilyen propaganda. Olyan propaganda, hogy nem a kormánypropaganda, hanem, hogy valakit így felszapunk, mert nem tudom. Amúgy a Dezső Bencéről is volt egy Én Utam. Dérheni, Horváth Tamás. Ja, és ugye ilyen feltűnően például a Tóth Gabisban is ilyen mindenféle neres, meg kormányszálak voltak bemutatva, hogy milyen jó. Na mindegy, érdekes ez a csatorna, de ezzel a színvonallal, amit itt ezek a csávók nyomtak. De igazából nem tudom, hogy ez az ő hibájuk, vagy ők csak ilyen eszköz, és ezt valaki kitalálta, valaki megírta nagyjából, hogy ezeket kell mondani, és ők meg csak pár idiót, aki azt se tudják, mi van, elbulizgatnak. Kapnak érte pénzt, aztán este meg lekúrnak pár 18 évest, napközben meg elmeséljük a 18 éveseknek, hogy mennyire szívesen rávernék a fejükre műsorban, és akkor mindenki jól járt, csak az nem, aki nézte. Na mindegy. Ilyen műsorok mennek. Csak az a baj, hogy na is nem baj, tök jó, legyen ilyen műsor is a YouTube-on, csak inkább az a szívfájdalmam, hogy úgy érzem, hogy ezek a műsorok jutnak tőkéhez, mert amely már olyan nézettségeket lehet elérni ezen a platformon is, hogy hogy sokkal jobban megérni egy csomó cégnek itt hirdetnie, támogatni a műsorokat. Nem azt jelenti, hogy egy műsor egyel értelmesebb, egy eredetibb lenne, az nem azt jelenti rögtön, hogy már kevesebben is néznék. Szerintem lehetne minőségi és jó műsorokat csinálni, amit sokan néznek meg. De mégis azt látod, hogy egy csávok mögött rögtön ott van egy rakás szponzor, magának a ügynökségnek, meg ami köré föl van építve, megvan, elér egy csomó helyre a kezük, és akkor ezt meg tudják csinálni. Csak ez a sajnálatos ilyenkor, hogy nem egy olyan dologra fordítják, ami valóban épületes. Vannak műsorok, amik meg alulról építkeznek, és tök jók. És például a, nem tudom, a sávlekötő, most mondtam egyet, ami láthatóan lehet a YouTube-on is tök jó műsorokat csinálni, csak nem mindig ez a cél. Figyelj, néha kell egy kicsit cringe-elni. Mostanában már nem nagyon nézek a magyar YouTube-ot. Nem tudom, hogy most örülök, hogy megnéztem a magyar YouTube-ot. De legalább ezt is láttam, tudom, hogy mi megy most, többek között. Nem homokba dugtuk a fejünket, hanem végignéztük. Épített? Jó volt? Nem volt jó. Nem volt jó, hát most tetszett. És mit szűrjek le ebből? Menjünk tovább. But please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me.